أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. مقصد سورة البقرة بيان شرور مسلوب اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ جو چلو رشو کی تقسیم دے اولی سائد نمبر سو کوئے ایک اولا مسئلہ اثبات توحید دونی سے ایک سو ایک میں سو چھیل تر ایک دیو مسئلہ اثبات رسالت دونی سے ایک سو ستر کرنا دو سو تنپن ایک دیو مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ اور شروع میں انسان دو سو چوبن ناشرہ ہوئے ایک بیان دے انفاق کی سبیل اللہ بیا اول ایسا اصل آیتونا پا دیو بابونوں کی تقسیم ہوا بیان شو تسلی داود اول ایسی آیت نمبر 21 کی ہوا دیو میں ایسا دا آیت نمبر 101 میں 176 کوئی ایک بات دا رسالت فتح فتنا ہے اعتراض ہوئے دیو مشکان و داوی اعتراضونا داوی جوابونا تھی تو تردید پورے تقریباً وہ اعتراضات بیان چھو ملی اول اعتراض آیت نمبر 97 کی حکم دینا تھی کہ بے نیزی مضمون چھوڑے کی در تیرے من تازہ کا نمونو جتا نوری کی بیل راہوی اور دے میشہ پرشار راہ گئے داری جواب جبریل پرشر نہ دے رہا گئے تو نور پہ رہے ہوتے جبریل پرشر نہ دے رہا گئے بلکہ داغت سے دشمنی دا وجہ نہ دادا تا اس چوائے بلکہ داغت سرا دشمنی اصل وجہ دادا معمولی لگ رہا تھا ابھی اس میں چکم دیا پھول بند کر جبریل سرا دشمنی وجہ دا غنہ دا بلکہ اصل وجہ دادا خسری دے اصل وجہ دادا چاہو مالا قرآن نہ اوڑے سب سے قرآن بدیش تا تا بوئی تقریز تا استاز کنے دے دو آئیز ما استاز دیتے بلکہ دا غصر دشمنی دا وجہ نہ دا چرا تا سوا ہے چرا دا استاز نوے بلوے بلکہ اصل وجہ دادا چاہو مالا قرآن بیانے کدا قرآن مالا بل استاز بیانے بیا بوم دا اعتراض تا سوا ہے سلیمان علیہ السلام جادوگر نو بلکہ جادو کو فتح کر دیا کان کے مر گئے اترائے جمع مرگری کسی بھی نقصتا سکے رہے کمی تار سکے رہے جدا ترستا اگلی کمی اخکاری اگر دماغ پر قرآن دا کی بھی مرگری دی فاغی کی اس کو مزنشتا درے میں تراز ہوں ایک سو دون کے جرا تجادو دا کو فرمایا را کہ دا حضور فرشتو را مولے منتقتا نمانو دا کی جواب کہ فرشتوں میں دیرا ہو رہے ہیں اور کراوڑی میں اس الفاظ جو بولے گی اگر بار دفعہ رکھ ہمیں دجادو ہو موجودی تا تب وہیں چہرہ دا تو دبونہ تابیلونہ نمانی داو کی داگونہ کی خلیقل چیمی گئی درودونہ دا درود لکی ہے اور درود تاج اور تو آیا اول کو کہ جا اول کو مدا ہی نا کوشے اور جب تلیقل چیمی نوانی نو دا پار دا رد لکلی اول کتاب سے دلیل پڑھ لے کابل مثال قدر کا پارا نہیں دے لکھنی کتاب دلیل پڑھ لے اول صحیح دم دا تعویز دا من ما جب آئی کہ الفاظ دا قرآن بھی دارے کے دا پیغمبر نے ثابت الفاظ بھی چڑے ہوئے سلوڑا میں اعتراض 104 تھی چرا تم دکھو الفاظ دنو منی کے داری جواب یا ایو لگی نام ملا تقول رائنا آغا الفاظ مو آئے کہ پہنے کے بوئی دے بیدے بوئی دے بوئی دے بوئی دے بوئی دے بوئی دے بوئی دے بوئی دے بوئی دے بوئی دے بوئی دے بوئی دے بوئی دے بوئی دے بوئی دے بوئی دے بوئی دے بوئی دے بوئی دے بوئی دے بوئی دے بوئی دے دی خیال باندې وای چې پیغمبر حاضر ناظر دی نشر دی او کوی مینې مې وای باندې به دی ویلا الله دې دې ویل چې دا پیغمبر تصاحب دې دې ویلي پینځه به اعتراض بنس خبانه آیت نمبر 14 دی خپل خپل دین کې مشترک حیران او پریشان نه نیو شوی سبب سر دغه جواب د یو دینې چې نس خرمنو قرونو د الله حکم نه نو دی او فرض دې ودای چې معمولی فرض سره دی ثواب یې مګو کړي تا ته کوئی چیرې اوسه کولی دا خیراتونه کول تربیت دی وغیرہ اوس هم دې باندې کې دا غي جواب صاحب دی چې وی ما کول ما یې چیرې دې کې ثواب دی او چې زه کنه کوم جرا پترا توڑے گی دچ دانا ہوا دی بگم اعتراض ایم سو سو دا کی تدا اللہ نائبان نمانی دا یہ جواب پیدے جواب ہونا سبحانا بل لہو آمی سماوات دی ورد کل لہو مقابلتون بدی اور سماوات دی ورد و ادا قضا امن فا انما یقول لہو کن فا یقول اوم اعتراض 118 کی جرا تدا اللہ پہ ہمبر اللہ جی منتر مفقل ہوگی دا یہ جواب چې د دنیا د بادشاہ قانون دان دی چې هغه یو حکم جاری دی نو د چا خوشي نه دي نو دا خو د بادشاہ نو بادشاہ دی هغه وویل دا څه دی هغه پیغمبر دا دی ګری کو څوک منی دي ته نه منی دا غو خپل تاوان دی بیا د وګړو دا ته مې اعتراض منځ کې واقع ذکر کړی د ابراهیم علیه السلام د پاره د ترغیب چې بابا د دې وګړو سره مسله بیان کړي او د پاره د تجی ایواز ولاړ دی لیکن مستشوی نه دی او بری واقع کی درے خبریں یو بیت اللہ بنیت توحید فلی متشکونے کی بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام دے بیت دے توحید بنیاد کے خودے ہو دے توحید دے پارا پھر دے توحید بیانی کی توحید چکے بوالے کی بتا سکتے کی شرک والے ہوگا دوئے میں آیت نمبر 139 کے دوئے میں خبرہ کہ داخلی پیغمبر پستان دے مشرام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دعا تا اس نے انکار والے ہوگا تو مکی مشرکان ہوتا ہوئی اور درے ماں خبر آیت نمبر 132 کی کہ دا توحید کو اتفاقی مسئلہ ہو دا پیغمبرانو خصوصاً ستاسو نیکہ دا مشرانو ابراہیم علیہ السلام او مشرکانو دا مکی او او یہودو ستاسو مشر یعقوب علیہ السلام اگر پدی ماں اخبر اولاد تا وسیعت کرو نتا رسنگا دے مسئلہ انکار کرو یہ توحید ہے تردیر دا درے ماں خبری دی ترشیمی دی بیزگی ورک چې وای مو یوهودی د څه په چا کم مشر بشه روانه ستا مشر خو اولاد تا د الہ واحد دی او اج تروا د یو الہ وصیت کړو د توحید د مسلې بیا د ردیو کو بوځای د شرکیه باندې شرکیه باندې او درې ګور د سی کې دی تا او دارنګي صحیح عمل تا او دارنګي به آیت نمبر 134 کې ترغیب ورته صحیح عقیدې تا او دې آیت کی ترغیب ورکی اتباع د صحابه ہوتا ترغیب ورکی اتباع د صحابه ہوتا پین آمنو پس پچھر دی ایمان راوڑو دی یہودو بی مثل ما پشان داغی آمن تم جتا جو ایمان راوڑے بی باغی باندی اجکم باندی ایمان راوڑا لازم دی پس کچری ایمان راوڑ دی دوی یعنی دی یہودو بی مثل ما پشان داغا آمن تو بیهی چی تاکر ایمان راوڑ پاگی صحابو یعنی صحابہ یادے فقده تدو نیکنن دی بلار عمومی ہدایت با حاصل کی پسا ملار بشی مطلب گورا مخ کی آیت نمبر 135 کیوں میں وقالو اوائی دی کونو ہودن او نصارا شی یہودیان یہود وی یہودیان شی او نصارا وی نصرانیان شی نتا دلو تاسو بلا رو ہمی ہدایت باندی و شی تو بیا وی پول بل نا نا نا ہدایت نہ پا یہودیت کی دے نہ پا نصرانیت کی دے بلکہ ہدایت چی دے پا ترزد ابراہیم علیہ السلام کی دے چپائی کے رد دشن کو بیان دے توہی دے تکشا یعنی یہود دے ہوئے قدردان تا پاہر کا باندیوائے یہودیت زان منصوب کے چی بھئی یہودیت حق دے نصرانی تو وہ چھتے ہوئے چیرہ نصرانیت حق دے نا طریقت ابراہیم علیہ السلام حق دا دا یہود اللہ جواب ورکر خوش دلتا یہود اللہ بل جواب ورکر چھتے ہوئے یہودیت حق دے نصرانیت حق دے نا نا خوش بلکہ تب علا بحق باندے چستا ایمان د صحابو د ایمان په شان شي او يهودي او نصراني خبره ته چالو کې ډیره ګټه خبره ده یعنی د صحابو ایمانی دای اصل وګرځو د بار د يهودو د نصارو هغه دې کې داغي دا خبره جواب کوي به طریقہ د قیدایت وې قیدایت حاصل شي او هدایت تور اسی بسیدار باندې شي د ابراهيم عليه السلام طریقہ واخلا دلته وې کته وې چې په سم لار باندې شما نو د صحابه لار واخلا کوم چې د پیغمبر مرزي دي صحابه کرام چې داغي په شان دي ایمان دي شو نو هغه به ته هدایت والا شي په سم لار باندې وشي څوک کې نه خبره ده یعنی د یهودو د بارا د نصارو د بارې زمونږ پیغمبر علیه السلام زمونږ د امت صحابو دا غي ایماني کسوټیو ګرځولا به سیو ګرځول بنیاد جړ چې ګوره دا غي په شان دي ایمان هم شنو ال وتا شو هدایت یافت شي وسا ملار باندې بشي او که تاسو ایمان دا غي په شان دي نو ګوره تاسو حساب کتاب غلط دی په غلط لار باندې رواني په کګه لار رواني اوس آیا د صحابو په شان دي ایمان زمون کې دی شی او کنه او بالکل باید خلک کوی دای په شان دی او خدای ایمان نو به ګوره ساتي یو دی ایمان ایمانی طاقت ایمان په طاقت کې نو بالکل هغه شان دي ایمان زمون نشي کېدای څو چې داغي هغه طاقتور ایمان او زورور کوئی څنګه غری په کبه غر ورغلی دي غر داغي د مخ نه لدی شوی دی دا یو مثال ورکو دا که داغي ایمان دوم زورور او د دې کوم مثال نو موجود دی چې غری په دریا باندې پوری وتی دي د وګړو د پاسه د اسونو سره پوری وتی دي د وګړو سړي په خلافت کې دا واقع شوی دی کله چې امانیین د زکات او زکات نو ورکو بیت المال لا او وګړو سړي په پسې کسانو لېګل داغی زیون دا دریاب دا غاڑی سرو اغیی پا کشتو کی پوری وطن او داغی چکم امیرو دا دا کسانو دا صحاب اکرام دا چکم اغوان کی موجودو چکم پس نگلیو او پتر سکی نو اگا امیرو تروی جزب ایو کلمہ وین او بس ما پس رازی غالبا حسبن اللہ و نعم الوکیل دا الفاظی ویلو سما پتر او سره دا شنو دی په دغه باندې پوری وځو او اس کول دی ٹھیک نه ٹھیک اوس بل بدل لګی چې دا په دغه مخې نه باندې باندې باندې مې باندې کیرا نو ری دا بیا خراب شه وې ورځی دی ورځی کا نو سره نو ټول دا شنو سره پوری وځي دی په دریا باندې نو مطلب دا چې دا غي مخې دا اورن دی دیشوی دریا ګون نه دی دیشوی دا غی دوم لکلک ایمانو طاقت ور ایمانو نو هغه شان دی ایمان زمو نشی کېده ولیکن قران چې وایي چې تاسو ایمان راوړ دا غی دی ایمان بیان سمانا یعنی څو چې کوم سيزونو باندې دا غی ایمانو او کوم سيزونو باندې چې ایمان راوړل د مؤمن د پاره ضروری دی نو باغې کمن د اغي سره یو لیکي دي شو دا قسم چې قران وایي د سورۃ کثیری آیتونو پورې نه د دې سورۃ البقره اخري آیت نمبر کې وایي د 225 نمبر آیت دی باندې او امن الرسول ایمان اورې ته نمبر دی ما باغې دا مونږ دی نه چې راځي کړي شوی د دې طرف حضرت درنا والمؤمنون او مؤمنان او ایمان والو دین با کتاب ایمان راوړی دی کولن ابدا غوس مومن بی سی کرتے چې په کوم باندې پیغمبر ایمان راوړی دی او مؤمنانو کولن امن بالله ټول ایمان راوړی په الله باندې او ملائکې دی او فرشتو د الله باندې او په کتابونو د الله باندې او پیغمبرانو د الله نو په دې د مونږ ایمان دی څه ده لا نفرق بین احد من رسله وجه نو په کوم سيزونو کې ایمان راوړلني پای کې هغه مومن به وي ورته وي چې په کوم باندې ایمان لازم ته چې اوسره داوود ایمان کوي خو نو هغه خامخا دا چې کوم چیزونه یاچو الله پیغمبر کتابونه آخرت نو په دې ټولو ایمان راوړل د پاره لازم دي. نو په دې کې موږ د صحابو سره یو شان دیو نو هغه ایمانی قوت هغه شان دي زمونږ نشي کېدی سم چې دا ویو فین امنو پس که چېرې دې ایمان راوړل دیو دو په شان دا چې ایمان راوړل تاسو به باغې باندې پکه نه دلو یعنی پس باندې پاغا مومن بیهی چکم باندی دی فقر این دادو بیگین دی بلا رو مومی نو اس آیا دا صحابو پا طریقہ کی سوچ خبر دا آیا دا صحابو پا طریقہ کی چیر قرآن ویچی رئی کشان دی ایمان ناوڑا کنا نو آیا دا صحابو پا طریقہ کی داشتا دا صحابو پا طریقہ کی دا میلادو نو دا صحابو پا طریقہ کی دا عرضو نا دا خیراتو نا دا چکی داو وایي قران وایي چې دای په شان دي ایمان راوړا نو هغه بلا روو می هدایت با حاصل کړو آیا دا وی په ایمان کې دا وی په تور طریقه کې دا ورسونه ملادونه دا طریقې وي دا چې کوم کیږي وایي دا ولو او کجن دی واو خل فانما هم فی شقاق بګین دی دی په خلاف کې سخ خلاف کې دی داخلت کلی د صحابو د طریقې نه وختل خلاف به خلاف کې یعنی مطلب څه شو د صحابو د طریقې نه وختل خلاف ته وختل دي بیا غزدا ایمان ایمان نه دی دا ته د ایمان نه خلاف لګي وایي وان تولوا او کچر دی وختل یعنی هغه د صحابو په شان دی ایمان را نه وړ دا غي دا د طریقې نه وختل وان تولوا او کچر دی وختل فانما لوط فانما هم في شقاق بمیرن دی دې په خلاف کې فسيب في قوم الله مطلب چې خلاف شو نو بیا دشمن شو نو بیا سو بیا کوم مقابله وکنه نو یو قسم د تسلی دا فسيب في قوم الله نو زه دې چې کافي بشي استاد طرف نبی لا الله ان به غم کوا چې دې ستاسو مخالف شو دغه دې خلاف کې شو کنه فسيكفي اصل کی جملہ داسرا فسيكفي منك لهم الله جملہ داسرا فسيكفي دی پوری یو شانتی دا کام دنا مخی من نے منتا او هم نہ مخی لام دے لهم فسيكفي منك لهم الله نزل تے چی قاضی بشی ساد درف دگیلا اللہ یعنی پروا ان کی غم ان کی الله ساده طرف د دینه کافی دی کدی سا خلاف تدبیر کوي د وجلو د تکلیف رسولو الله به دین ساده طرف نه کافی شي پرواونه کی کدی خلاف دی نه منی ورته نو الله به ساده طرف نه دین کافی شي الله به دی الله به ساده دل نه منا نو مکو فس فی قوم الله روزه دی چې کافی به شي ساده طرف نه دین الله او هو سمیع العلیم او دا اللہ وریدون کے پویا داتے سی بغت اللہ فی القرآن نہیں مولا چکلا مسئلہ شروع کولا بکلی کی نوحل دلال او جہلنا اول تے سوالو کو چی اللہ یہ اسر سوال نبی دی یہ دا چی دا پختانو پا قرآن باندے پویا گی او دوی ما چکم حد ورس بدنام شیوی دی زبک پر علاقو باندی پختنو زکا دلتا با مریانو بیدتیانو دی با چکم حد ورس علماء دی لکا شیخ عبدالوحاب محمد ابن عبدالوحاب وحابی چی چا توی لیکی دی عربو چکم مو او دارنگی شیخ الاسلام امام نفیبی رحمت اللہ لے دا سے کس مخرق دارو لی علماء دی معاہدی تکڑا دا بدنام شویو پدی لاکو کی خلقو پدی تا بد نسبتو نا کولا دی علماء تا کوشی انو جو القرآن نای مولا وی دالا نمی سوال چی اللہ چی دا پرس کم بدنام شویو نی چی دا دی سفر یوشی دی اپا دوی در باندے چکر آہل دا شیخ غلار چاور دوی چیر تا سو بیو در آج کرو دوی در ماندے والی ویسر کی ماں چی دا اللہ نا کم سوال نکڑو زمان سوال نا اللہ قبول کردی دی دا دی شکری در آگلے خوشی نو پرواہ انہ کی اللہ بستا در طرف ندی لکا دی شی خوشی سا دادر نبدی کا قاضی جی فسیق فی کہم اللہ غردے چی قاضی کوئی شیز تا درم ندی لاللہ وہ وہ سمیع العلیم او دار لاوری جن کے پویا داتے سبغت اللہ سب بیغو سبغت اللہ رنگ شیب دین دا اللہ کی دین دا اللہ نے تعبیر کرے پلنگ سرا لگا سب کی سرے این مطلب دا دے اے رنگ چیوشیز پا گوا چے نو مطول شے رنگ شی اگر مثال یو رنگ ورکے یو شیز لا یا مثال درنگ دبے واخلا درنگ دبے والا چیو رنگ دبی کا تصور را چا پر طول رنگ آرسیز واخلی مطلب کرنگی دا اللہ حدیب کے دار سے رنگ شا کوئی شے کلر اینا معلومی نیچی آو دا مسلمان نے کوئی شے دا غدے چی دا دا پیغمبر امتی دے دا پیغمبر علیہ السلام دا صحابو تابیدار دے وشی باغی مانے زان قربانوں کے لئے سب بیغو سے بغت اللہ رنگ شی پا دین دا اللہ کی دین دا اللہ سے شے دے چی بائی کی دا صحابو سفائی بھی دا پیغمبر شان ذکر کی یار چی پیغمبر شان لئی دے وشی دارنگی دا صحابو شان بیانی کی وشی دین دا اللہ سب بیغو سے بغت اللہ رسط راضی امدی صورت کی آیت تبر 208 کی اودو خیا والذین آمنو اودو خلو فی سلم کافا او ایمان والا ودن نشیب و کڑی دا اسلام کی طول یعنی مطلب دارے چی طول اسلام تا در نشا طولو منا دارے چی بازی منم او بازی نمنم تکد یہودو غمتی رکدی صورت کی مخی دیو شو آیت نمبر 84 نمبر آیت کی ویقنو ایمان انکار ایمان دن نشیب کڑے دے اسلام کے ٹول یا دن نشیب ٹول اسلام کی یعنی ٹول اسلام منا دان شی مطلب باز منم و باز نہ منم یا دان پر ٹول اسلام کی دن نہ دان شی نیم کے او نیم نہ کے نظر تم وہی سبغت اللہ رنگ شیب دین دا اللہ کی دین دا اللہ کی دا سزان رنگ کا چی بلار روان خلقو یار دا قرآن والا دے دا غدے چی دا پا قرآن باندے عمل کون کے دے دا دا قرآن بیان کون کے دے کوشی دا غدے چی دا صحابو عظمت بیانے دا صحابو شان بیانے دا صحابو سرمین لدی دا پیغمبر سرمین لدی من لدی دا اللہ دا دین سرمین لدی کوشی زان دا سی دا اللہ پا دین کے رنگ کا سبغت اللہ رنگ شی بدیندہ دا صحاب و شان بیان کا خلق ہوتا کوئی شی دا صحاب و شان خلق ہوتا ہوں خایا ذکر دا صحاب و حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرمائی و مکتوبات کیا ہوئی وی دا بیدتی بیدتی سر ناس تا وی دا دا دا کافر سر دا ناس تینا زیاد خطرناک تے ہوئی او بیا وی وی چې دا بدعتیان او کوم لوی بدعتی او نقصان والا هغه بدعتی چې مطلب چې تا نقصان درکې ستا دین لا وی هغه بدعتی دی وی چې هغه د صحابو په شان کې ګستاخی کې د صحابو نقص بیانې چې صحابو دا کړی صحابو هغه کړی زموږ په دې امت کې دلته اوس نږدې خلک داسې تیر شوي دي چې هغې د صحابو مبارک کې بدې خبرې کړې دي موجودی شي کتابی بھی لکھ رہے خلافت و ملوکیت اوہ حضرت عثمان دا کھڑی حضرت ممی معاویہ دا کھڑی تھی دیتا تو پوری چھے بھئی دے صحابوں سے شان دے قرآن ہے میرے ویلے کنا قرآن کی دے صحابوں دا آئے دنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا اور بس یہ آیت نمبر 144 کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ رسول عزی سورت آل عمران کی ولقد عفا عنکم ولقد عفا اللہ عنہم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى یہ آیت بولے گئے کہ سرے دے صحابو کو شان کی ہوئی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم کوئی بھی تو کچھ قرآن مانگی پوئے ہوئے نو دے صحابو شان بے پیجن دے دو کہ دے صحابو سے شان دے کوئی بھی رضان دا اللہ پا دین کی دا سی رنگ کا کہ دا صحابو شان بیانے چی خلق کلا روانی خلقوی چی رضا غدے کہ دا صحابو شان صحابو سر دیر من ردی و دا غی شان کوئی دنیا خلق کو بیان نہیں کہ صحابہ سب خلق ہیں کوئی سیمغ اللہ رنگ سی بدین دا اللہ کی ومن احسن من اللہ سبغا او زکی دا رنگ یاد کر دین دا اللہ نے تابینو کو پرن سرا چیزان دا اللہ بدین کے دا سے رنگ کچی نرے نختارے اگر سب کی اچھنے یو رنگ یا چھولی کوئی شوی یو رنگ کپری یا چھولی شین رنگ کی یا سور رنگ کی نفاق برگر نختاری او زکر رنگ دا اللہ بدین کے دان دا سے رنگ کچی نرے نختارے چیزا مسلمان دے ومن احسن من اللہ سے ہوا او سوک دے دیر خیصہ دا اللہ نصیب غدد بدین کے دا اللہ دا دین نبجات خود دین دا چاہی وش دا اللہ دین خدا دے فا ان آمنو بجن سے مامن دن دین با قدیم کرو وش او سوک دے دیر خیصہ دا اللہ نبدین کے ونحن لو عابدون او منگیو خواد دے اللہ دا خواد دے اللہ بندگی کون کی عبادت کون کی ونحن لو عابدون او منگیو خواد دے اللہ لا بندگی کون کی پدی مانے کر سران پی دوری دے قولا دوحا جوننا زجر دے بیا و پیغمبر اتوحا جوننا آئیتاو جگڑے کوئی منصر فی اللہ مبارد پر یوالی دا اللہ کی مبارد اللہ کی قولا دوحا جوننا فی اللہ و آئیتاو جگڑے کوئی منصر مبارد اللہ کی یعنی منصد اللہ پر تونید کی جنگ کوئی جگڑے کوئی چھے منگوائی چھو اللہ دے یو اللہ را مدد کی یو اللہ جس روا دے مشکل کشا دے وہو ربنا حال لا دے چھدا اللہ رب زمنگ دے وربکو با رب ساشو دے دغا اللہ ستار ربم دے تالم روڑے در کے مالے برا کے تاہم پالی ماہم پالی تو تمہا سر پدی کی جنگ کے مسلمان قلوا دو حال جوننا فی اللہ وائی آیتا و جگڑی کوئی منسر قبارد اللہ کی وہو ربنا حال لا دے چھدا اللہ رب زمنگ دے ورب ساشو ولنا اعمالنا او منگلا بدل زمنگ دا عمل دا ولکم اعمالکم او تاسو نه سزا ستاسو دا عمل منگلا بالا زمنگ دا عمل بدل را کی کوئی شی چې موږ د توحید بیان کو او حق بیانو او تاسو نه بالا ستاسو دا عمل سزا در کی چې تاسو موږ سره په توحید کې دا لنګ په یووالي کې جګړې کوي ولنا اعمالنا او منگلا بدل زمنگ دا عمل او تاسو نه سزا ستاسو دا عمل ونحن له مخلصون او موږ یو خاص دی لاله خالص کوم کی رب دین ونحن له مخلصون او موږ یو الله دی لاله خالص کوم کی رب دین یعنی اخلاص و دې کر خراب کې ریتی نوی کې اولوی آیت نمبر 136 کی ونحن له مسلمون بیوی ونحن له عابدون او دلتا اوی ونحن له مخلصون اصل کی درے قسمہ یو عبادت دی مسلمون اسلام اسلام ظاہری دخلی اغا اقرار کسرے پخلے باندی اقرار روکی دو مسلمانی دی اسلام نو اللہ سے پخلے باندی پجبہ باندی اقرار کو زبا جبا باندی اقرار کو دی دین اسلام او دارنگی دا احکام دا منلو بیاوی ونحن لہو عابدون عبادت دا ظاہری اندامونو باندی دا یو دا اللہ دا احکام دا آگی پروال کول چسرے پلاسو نخبو باندی اگا عبادت دی جوارح وشی نو اللہ زما ظاہری دا بدن جسے عبادت دی اگا اللہ ستا دا پار دی ونحن لہو مسلمون سرا دخلی عبادات اللہ زما دخلی دجب عبادات ستا دا پار دی ونحن له عابدون اللہ زما بدنی عبادات ظاہر باندې کوم په بدن سره عبادت کوي فلا ژر کو مانی نو اللہ زما بدنی عبادات ساده پار دی او درې ونحن له مخلصون اخلاص اخلاص نوم دې دزړه دا په زړه کې وي نو اللہ زما دزړه عبادات زما دزړه عبادات دا ساده پار دی کوجی ونحن له مخلصون او موږ یو قال ان دی الله خالص کوم کی رب دی ام تقولون اي واي تاسو ان ابراهيم يقين ابراهيم عليه السلام و اسماعيل او اسماعيل عليه السلام و اسحاق او اسحاق عليه السلام و يعقوب او يعقوب عليه السلام و الاسباط مزید زجر دے حضور اللہ ولد بعد او اولاد یعقوب علیہ السلام کانو ذو و یهودیان او نصارا یا نصرانیان. یهود وای دا یهودیانو اسماعیل ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام کوئی اولادان کی نصارا او بدان تدوی نسبت کو جلا نصارا او قرآن وی قلوا پیغمبر انتم اعلم ام الله قل وتا ایت تا کو کوئی ام الله یا الله تو کو کوئی کالا نو لا کوئی دا کو یو دیا نو تو کو کوئی دی پسی سر تو ور سر تو ور عمران ال دی خار وی دی دته مختصر وی چوا ورتا ایت تا کو کوئی یا الله نو تو وی بسر تو عمران کی ایت نمبر یا اہل کتاب او کتاب والو او یہودو لما تحاجون فی ابراہیم ولی جگڑی کوئی تاجبات ابراہیم علیہ السلام کے وما انزلت التوراۃ والانجیل او نور علی گلیشن التوراۃ والانجیل اللہ من بعد مگر بس دے ابراہیم علیہ السلام نا التوراۃ والانجیل خدا نا بعد را گری یہودیت التوراۃ نا بعد دے ان التوراۃ را گئی یہودیت دین داری سر آگئی انجیل را گئے و داری سر عیسائیت را گئے سر کوشی افلا داکنونی و تورات و انجیل خدا گئے نباد نازل شی ملی نوکہ سنگ یہودی و نصرانی شد کوشی بیاوری اور پسی آیت نمبر ستا ستو گریو آیت پرے رے ما کانا ابراہیم و یہودی و لا نصرانی قرآن سفا ہوئی ما کانا ابراہیم و نو ابراہیم علیہ السلام یہودی و یہودی و لا نصرانی و لا نصرانی ولیکن کانا حنیف مسلمہ لیکن نوح ابراہیم علیہ السلام رد بیان کو کہ تو ادھر قوم کے دشت مسلمہ غالا پی حضور کے اللہ کام ہوتا وما کان من المشرکین اور نوح ابراہیم علیہ السلام نے مشرکانونا ان اول الناس ابراہیم یقین نزدی خلق ابراہیم علیہ السلام دخام غا کسان دی ابتبو چی داگا تابیداری کنیوا یعنی کم چی اول کی ابراہیم علیہ السلام تابیدارو دا ابراہیم علیہ السلام نزدی خلق دی پرشتر وهذا النبي او دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبر ای زمون نبی علیہ السلام دیو دا کا تابعدار دے یہ دا کو پر طریقہ باندې روان دے کم چھ دا کو بیان کرے دا کرے کی زمون پیغمبر دے ولذین وا کسن امروا ایمان روی دی پیغمبر سلام یعنی کم چھ دے پیغمبر تابعدار دی نبی علیہ السلام منگل دا ورش نو منگو دا ابراہیم علیہ السلام دا نزدی وسکی زکمو داغ تابیداری کو کسی طریقہ مانے جسن حقا بیان کرے او جو توہی مسئلے بیان کرے دمان آگا منو تا تو خوشی ہے مشرق تا تو مشرقان یہ بیمانو یہ ہو جو انہوں سارا ہوتا ہے تا تو خوشی ہے کوئی ہوئی بھائی مجھے سلام سے اپنا کو خوشی حضرت توہی ہم دکولون آیا وائی تاج یکی بھائی مجھے سلام و اسمانی علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولاد یعقوب علیہ السلام کانو مجھے اودے یہودیان او نصارا یا نصرانیان قلوا ورد آنتم آلم و ام اللہ آیتا جکو پوئی ام اللہ یا اللہ ومن ادلمو بیاد جرد مزید ومن ادلمو بیمانے کن حق دے پٹ پڑے رہے حق پڑے بیمانا کسے میں چیو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام یہودیان و نصارا تیتا سوئے تیتا نصرانیان پوچھے ومن اظلم او سوف دے غد ظالم یعنی نشت دے غد ظالم من دا آچانا قدم شہادتا کہ پٹ اقلا گواہی ان دو دس اقوا چید سوا من اللہ دا اللہ نا تاغت گواہی دا توحید وا دا حق و گوینا وا پوشی نو گورا ابراہیم علیہ السلام کو حق بیان کرے توحید بادشاہ دے حق کوئی نے مسئلے بیان کر لیا تا سکڑی یہودی تکڑے بیان تو محمد پٹے تا ان کو تورات کی بنجیر کی بیمانا تحریف ہو کر کوشی اسماعیل علیہ السلام حق بیان کرے دے اسحاق علیہ السلام بیان کرے یعقوب علیہ السلام بیان کرے دے تا سکڑی دی تا محمد پٹے دے بیمانا ومن ادلمو او سوگ دے خردانی میرے نشت دے خردانی نیمن دا چانا اکتما شہادتن کپٹ اکرا گوائی عندو جدہ سقاوا میر اللہ دا اللہ نا در اللہ طرف نا ومن لاو بغافرین او ندی اللہ بے خبر احمد آنا دا مجھو جتا جن کوئی ایتا جسو حق بٹے دا اللہ تمہاری میں خام تا اللہ نمبر نہیں او ندی اللہ بے خبر آنا جتا جن کوئی تل دا امت خدا خدا بیا دا آیت نمبر 134 دی آیت دے رد دی وسائل شرکیہ باندی او دارنگی ترغیب ورکی نیک عمل تھا تل کا امت ان کا دخل دائر دلگیو دنے کا پیغمبرانو دنے کا مخل کو قد خلق بدا جسر دیش لہا ماں کا سبق دیو دو دیو دیا وچی دیو کرن ولکو ماں کا سبق اور تاشو لہا دیو دلگیا بدا دا آگا کا سبق چی دیو کرن ولکو ماں کا سبق اور تاشو لہا بدا دا آگا کا سبق چی تاشو کرن چیز اگلی زور پر اگلی ردانی بدلا اور تاشو زور پر تاشو ردانی بدلا لہا ماں کا سبق دیو دلگیا بدا دا آگا کا سبق چی دیو کرن ولکم ما کسبتم او تاسو لا بددا غل کسبتم چې تاسو کړل ولا تسرون عما كانوا يعملون او تاسو نه به تاسو نشي کې دا مبارک جو دي عمل کوم کی تاسو نه داغي عمل تاسو نه شو داغي نه تاسو عمل پاین امنو پس کې دې ایمان راوړ دی یو دو پرشاد دا امر دوی کې دا چې ایمان راوړ باندې باندې او کله دې دې کې دې بلارو وي وای تولو کو دې دی او قل انما هو فی شفاء ان جو صاحب جو تابعدار ہے نو اختر پھر گیرن دین دی پر خلاف کی کچھ ان دی خلاف کو دین دی پیغمبر خلاف ہے کہ صاحب جو تابعدار ہے نو اختر کچھ دین دی پیغمبر خلاف ہے بولے کہ صاحب جو دان دے اگار کرے دے نو چیز عمر رضی اللہ عنہ جو جو راکتا مشر رکات آگر جاری کھڑی کچھ چشم رکات امانی صاحب را ہنکھنی نی او دلی اوٹو نکڑے چی داؤں کئی مطلب را اوٹلی ہی مطلب اللہ کا چی داؤں کئی او یوسرے دانا کئی او جان تل صاحبو تانی دا ہوئی کوشی او دانگی دجمی دویم آزان دویم آزان امرا چکم رومی آزان دے جو وقت آتی چی آزان کی دازان دوسوان رضی اللہ عنہ بدر کی دانشو ہے لیکن اسلام خوش نو اگر دی حکم کو نو جسم کو استانہ کئی نو اس دے دان تر صاحبوں تابیدہ ہوئی دکھڑی بے ہوئی نو اسے او کچھ دی وام پری کلی دی پکے نام کی وسے اکری کو ملا غردے جکاتی پیشتا تر پدی لانا او بس سنگیولانی او داتا ویدن کے پویادا تھے سبغت اللہ رب شیبتی دانا کی او من احسن من اللہ سبغا او سوگ دے دے خیصت آنا نبودین کی ونحن له عابدون ان الله الذين نمخسر دين دچاي مطلب دانه ونحن له عابدون ان الله قدين كذا نك چسو نخسر دين دي او چې دري نمخسر دين دچاي مړه دچاي طريقي وي ونحن له عابدون او موږ يو قاد دي الله رب دې کې کوم کې قل وا د پیغمبر ادو حاجونا ادا جبر کوم سر رب الله پال رب الله کې ربنا اللہ علی چی دام لارب زمان غلی و ربستان شرے ولنا اعمالنا امونگا بدل زمان دامر اتار دسر دار سر دامر ونحن لوگ مخلصون امونگا قاد دی اللہ را فارسکون کی رخ مدین ام دکلونا آیوائی تاثر ان ابراہیم لیکن ابراہیم علیہ السلام و اسمائیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولاد یعقوب علیہ السلام قال نمونا اولی یہودیان یہود بیدہ یہودیان ہو اولا سارا یا نسرانیان نصاراو ویدا نصرانیانو اولا ورد آم اولا ورد پیغمبرا انتم آلم ومن اللہ آیتا سقوبی گیا اللہ ومن ادلمو او سوک دے بردانی دے انیش دے بردانی استفان دے انکار دے انیش دے بردانی من من دانا چانا تا تم شہادتا کہ پر ٹیکلا گوائی دو چیز سا قومی اللہ ایتا اللہ نا ومن اللہ بیوافر او ندی اللہ بی خبر احما دامنا تعمل کی تاشر کوئی تلك أمة قد خلت دائرة الجود بهم بيان دليل كان خلقه قد خلت فلاك سر الدرش لها ما كسبت ديتون كلا دا بدا دا كسبت جريكري ولكم ما كسبتم ديتون كلا دا بدا دا كسبت جريكري ولكم ما كسبتم أو تاشرا بدا دا أو تاشرا بدا دا كسبت جريكري ولا تسألون عما كانوا يعملون او تبوس بنی جی دا سنا ما دا مبارک دا بیا ملو چودی عمل کوم کی